var safa geldi. Yoksa karşımızda oturan mısın? Serimin sevdaya yetiren misin? Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ağır yüklerimi götüren misin? Katarma yayını, yar safa geldin. Katarma yayını, yar safa geldin. Hindidir yârimin kaşları hindi. Bilmem melek miydi, arştan mı indi? Kar safa geldin Temmuz aylarında.